mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. Kaptam egy jó hírt ezen a héten az első magyar webgazdasági szakközépiskolának a megalakulásáról, de nem tudtuk a ma esti műsorba ezt összehozni, pedig szerettünk volna már beszélni, de majd jövő héten lesz ennek a sajtótájékoztató. Nem baj, most ballagás van úgy is, meg érettségi. Most kezdődött el az érettségi. Igen, úgyhogy biztos még nem aktuális a dolog. De már emiatt is aktuális lett volna, majd jövő héten visszatérünk mindenre. Meg a másik, ami érdekes volt, hogy a héten jártam egy étteremben, ahol újra volt szerencsém látni. Mit ettél? Nem az, hogy mit ettem, mit láttam. Mert hogy egy koreai étteremről van szó. És újra volt szerencsém látni, hogy hogyan is néz ki a koreai Windows. El tudjátok ti ezt képzelni? Mert igen. Mit ettél, hogy a koreai Windows-t kellett megnézni? Tényleg, hogy kerül a csizma az asztalra? Na hát ez az, de mondom, koreai az étterem, és ott talán az étterem vezetője használta a számítógépen a koreai operációs rendszert, és valamilyen koreai tartalmakat nézett a böngészőn keresztül, de az igazi hihetetlen élmény ebben a start gomb, ami nem latin betűkkel szerepel a start felirat, hanem koreai jelekkel. Képzeljétek el ezt a... De... Start! Elindulás koreai jó szerintem. Na jó, de észak-koreai vagy dél-koreai verzió hát, volt. Igen, ennek nem jártam utána. De ezen a ponton felidéződött bennem az a régi élmény, amikor tényleg ott voltam Dél-Koreában, és nekem kellett eligazodnom egy koreai feliratokkal rendelkező Internet Explorerben, és böngészni akartam a magyar oldalakat. De ahhoz, hogy odáig eljussak, hát így tehát leizzadtam rendesen. És felismertem magyar karaktereket a végén? Egyébként igen, tehát működött, csak a billentyűzeten is. Azon is koreai jelek voltak, tehát úgy kellett billentyűzni, hogy ne nézzem a billentyűzetet, pedig akkor még nem ment annyira a odanézés nélküli. Egyébként Ázsiában nagyon mennek ezek a ilyen, olyanok, mint a tapipadszerűségek, aminek kis ceruzával kell írogatni, tehát velük tudják írogatni ezeket a jeleket. Tehát annak egy nagyon nagy piaca van, ami mondjuk Magyarországon mondjuk egy nagy tableteket használnak ilyen designerek, de náluk mennek ezek a nagyon kicsik, amivel nagyon gyorsan tudják ezeket a jeleket írogatni. Te is nagy Ázsiában visszajáró lélek vagy, igen, ugye? Igen. És ott mit csinálsz? Dolgozom. Üzletet szerzel, ugye? Igen, üzletet. Viszont viszed magaddal a laptopodat, úgyhogy nincsen ilyen problémád, mint ami nekem volt, hogy meg kellett találni a funkciókat a böngészőben, és ez nem volt annyira egyszerű. Tudjátok, hogy mi jut erről az eszembe? A gonosz munkatársak a munkahelyeken, amikor átállítják a kint hagyott mobiltelefonokat mondjuk arabra. Az klassz. Ha nem emlékszel a szám kombinációra, hogy hol kell a nyelvet visszaállítani, kész. Büntet. Ja. Nekem még néhány más nyelv is problémátok. Tehát például finnről sem tudom. De persze. De hát akármilyen távolabbi nyelvről szól. Elkapták a bajai szélhámost. Bepillantást nyerünk abban, hogyan dolgoznak a high-tech zsaruk, a vonalban az alezredes. Aztán egy másolási védelmet feltörő kód eltűnéséről beszélünk, és a körülötte kitört botrányról. Chatmentől hasznos tipp a másolás védett lemezek lejátszásához, ha PC-n szeretnénk használni. Ezt kell tudnod ahhoz, hogy lejátsz, vagy akár lemásolj egy másolás védett CD-t. Kapcsoljuk majd Kömlődi Ferencet, akitől megtudhatjuk, hogy Pinocchio szavazni megy. Majd a könyvtárak jövőjét taglaló konferenciáról Pintér Robert. Egy múltat pontosan felidéző fájrendszerről Borek András. Napló, de nem blog. Mi az? Hogy kerül a tehén a merev lemezbe? Végül következik a DNS, de nem az örökítőanyag. DNS a genetikában és az interneten. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. A telefonszámunk 328-85-55, itt a Netidők. Működik a csüti csati? Abszolút benn vagyunk. Igaz, hogy csak heten csapáddyal együtt, de ettől függetlenül várunk mindenkit. chat.gyalogló.hu, és ott a csüti csati szobába kell bekattintani. Rendőrségi témánk lesz ma este pár, olyan is, ami konkrétan rendőrségi, bűnüldözéssel kapcsolatos, meg olyan is, ami hát inkább csak kapcsolódhat, meg úgy egy, tehát nem annyira legális dolgokhoz kapcsolódik, de most ennél jobban nem akarnék ebbe belebonyolódni, csak abba, hogy azért mennyire aktuális ez a történet, hát ma este volt egy nagyon szomorú bankrablás a Budapesten, igen, itt a Szénatéren, ami ráadásul a bankrabló halálával végződött. És másik két ártatlan embernek a sérülésével. Így van. Úgyhogy mi ehhez nem akarunk kapcsolódni konkrétan, csak hogy mennyire aktuális majd, hogy rendőrségi történettel foglalkozunk, ami egyébként tegnapi. Bármelyik nap foglalkoznánk rendőrségi témával, mindig aktuális lenne. Hát azért reménykedem, hogy nem minden nap. Itt van az Asztal Társaságban Spányik Csepmen Balázs. Szép estét kívánok. Mellette Borek András. Jó estét. Pintér Róbert. Jó estét kívánok. Bódi Zoltán. Jó estét kívánok. És jó magam a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád. És akkor, amit még nem mondtam, az a honlapunk címe www.netidők.hu. Szóval tegnapi a történet, mégpedig ez a bizonyos rendőrségi történet. High-tech zsaruk fogták el a magyar netes csalót. Nem tudom, hogy értesültetek-e róla. Egy tavalyi történetnek a megoldása ez, mert egy bajai illetőségű fiatalember, egy 20 éves fiatal átvert majdnem 100 internetezőt az egyik árverési portálon keresztül. Igen. Ugye? És beígért csillagos eget is mindent, memóriakártyákat, meg nem tudom micsodát. Amelyek soha nem léteztek nála, ezek a memóriakártyák. És kifizették az embereket, jó rá. Persze, mivel a postázás nem történt meg. És az nem történt meg. Hát a hír szerint ő arra épített, ez a fiatalember, hogy azért némi időbe beletelik, míg az utalás elmegy valakihez. Néhány naptól egy hétig is terjedhet mondjuk egy postai utalásnál, hogy megérkezik a pénz. Éppen ezért nem türelmetlenkedtek a vásárlók, hanem majd csak egyszer csak szembesültek azzal, hogy nem érkezik meg az áru, amit ők már megnyertek egy ilyen elméletileg egyébként, hogy mi nagyon-nagyon rendszeresen használjuk ezeket az internetes árverési oldalakat. Mert mi ti otthon? Igen, otthon rengeteg mindent vásárolunk, de van itt néhány alapszabály, tehát hogy ilyen nagyon komoly értékeket, tehát amikor több tízezres tételeket fizet ki az ember az interneten, akkor azt nem fizetjük ki előre. Kizárólag személyes találkozás alapján fizetünk, illetve vesszük át az árut. Ilyet nem csinálunk, tehát nem, tilos, nem lehet ennyire megbízni teljesen vadidegen emberekben, hogy kifizetek 50 000 forintot előre átutalok, aztán majd egyszer csak jön a postán egy dolog. Hát nem. Hát így is volt. Még hogyha a rossz indulatúságot nem is feltételezem az eladótól, a postán is elveszhet. Így is volt 92 ember, aki 1200-tól 103 000 forintig terjedő összeget átutaltak. Akkor mondjuk 100 000 forintot csalónak. Átutalok, csak úgy, hogy nem látom, hogy ki az. Igen. Elképesztő. Hát szóval elkapták végül is márciusban ezt a fiatal embert, és csak azért nem fogjuk a konkrét esetről kérdezni itt a műsorban dr. Gazdag Tibor alezredes urat, a Nemzeti Nyomozóiroda csúcstechnológiai bűnözés elleni osztályának vezetőjét, mert hogy nem ők voltak az illetékesek ebben a konkrét ügyben, viszont segítettek a hódmezővásárhelyi rendőröknek. Jól mondom, Gazdag úr? Igen, üdvözlöm Önöket a stúdióban és a rádió hallgatókat is. Szóval besegítettek a szakértelmükkel ugye a hódmezővásárhelyieknek. Igen, hát gyakorlatilag úgy kerültünk kapcsolatba a hódmezővásárhelyekkel, hogy hozzánk is érkezett egy feljelentés, mint minden más rendőri szervhez egy panaszos hozzánk fordult, hogy átvágták egy ilyen memóriakártya adásvételit az akcióval, és amikor elkezdtük a nyomozást, akkor felfedeztük a rendőrségi adattárakba, hogy nem egyedi az eset, és az ügyben már nyomozást folytat a Hódmezővásárhelyi Városi Kapitányság, úgyhogy ilyenkor a jogszabályok alapján áttettük hozzájuk az ügyet, hiszen ők folytatták sok ügyben már a nyomozást, viszont nem hagytuk magára, hogy így mondjam, az ügyet sem a rendőrkapitányság nyomozóit, hanem a speciális szakterületen a szakértelmünket segítettük. Amire őket. Szükség is volt egyébként, mert a hírekből az derült ki, hogy a fiatalember igencsak rafinált volt, hiszen sosem otthonról internetezett, nem a saját nevén volt a bankszámla, amire az utalások érkeztek, internetkávézókból jelentkezett be, sőt, olyan bank egy kiadó automatákat használt, amelyekben nem volt kamera, így tehát felvétel sem készülhetett a pénzt felvevőről. Tehát akkor igencsak oda kellett önöknek figyelniük a nyomozás során. Igen, de azt lehet mondani az internetes nyomozással kapcsolatban, hogy gyakorlatilag nyomozás technikája, módszere az hasonló, mint egy hagyományos rendőrségi nyomozáshoz, de nem ugyanazokkal a adatokon, ugyanazokkal a technikákkal dolgozunk, hiszen egy speciális közegben, az interneten elkövetett cselekményekben dolgozunk. Ezért is kellett segítenünk nyilvánvaló a hódmezővásárhelyi kollégáknak, hiszen ők általános nyomozók, tehát az ittas vezetéstől kezdve a lopásig, a betörésig minden ügyel foglalkoznak, nem érthetnek egy ilyen speciális szakterület minden finomságához. Dr. Gazdag aztán... Tibor úrral egyébként beszélgettünk adás előtt, és mondta nekem, hogy a módszereikbe igazán részletesen nem is avathat be, mert akkor felkészülhetnének a bennünket hallgató esetleges potenciális internetes bűnözők, úgyhogy mi itt most természetesen a módszerekbe nem megyünk bele, mert akkor nem is kapnánk interjú Gazdag úrtól, viszont szeretnénk egy-két dolgot az önök módszereire, vagy nem is a módszerről, hanem arról, hogy miképpen dolgoznak a high-tech zsaruk. A kifejezést egyébként éppen Gazdag úr mondta nekünk, hogy használhatjuk így, hogy high-tech zsaru. Igen, mert elég hosszúan élünk a csúcstechnológiai bűnözés elleni osztály, és általában külföldön a hasonló rendőri egységeket, hiszen majdnem minden országban van már felállítva ilyen rendőri, kvázi internetnyomozói egység, ez a elfogadott angol megnevezése. Tehát azt lehet mondani nagy általánosságban a nyomozási módszerünkről, hogy természetesen a hagyományos módszereket is alkalmaznunk kell, tehát a tanúkihallgatásokat vagy helyszíni adatgyűjtéseket ugyanúgy nekünk is kell csinálnunk, mint egy bármilyen más bűnügyben, de ez kiegészül természetesen, hogy a technika oldaláról is elvégezzük az adatgyűjtést, tehát az interneten is nekiállunk adatokat keresni. Ez gyakorlatilag arra hasonlít, mint amikor egy tűt keresünk a szénakazalban. Tehát mivel az internet óriási, és rengeteg információ van rajta, akkor céltudatosan végig kell fésülni olyan adatok után, amit be tudunk illeszteni abba a képbe, amiből kirajzolódik végül a tettesnek a képe. Identitása, igen. Szóval, ahogyan mi előre elképzeltük, hogy hogyan működik a rendőrök internetes csoportja, ami egyébként tegyük hozzá, hogy február óta osztályként működik, ami egy jelzésértékű előrelépés ennek a témakörnek a magyar rendőrség szervezetén belül. Szóval mi úgy képzeltük annak idején, amikor elindultak, hogy milyen kényelmes lehet ezeknek a rendőröknek, ott ülnek a terminálok mögött és interneteznek, milyen vonzó lehet mondjuk a csillogó szemű 10-20 éves rendőrpalánták számára, de hát természetesen kellenek a hagyományos rendőri módszerek is. Úgyhogy ahogyan elmondta, az internetező fiataltól a tapasztalt nyomozóig mindenféle szakértelem megtalálható ebben a csapatban. Így van, tehát univerzális ember nincs, ezt lehet mondani talán, tehát úgy kellett a osztály tagjait is összeválogatni, hogy legyen benne hagyományos nyomozati tapasztalattal rendelkező kolléga, aki érdeklődik a internet után, és legyen kifejezetten számítástechnikai szakértő, aki azért konyít a rendőrségi tevékenységhez is. Ez egy csoport munka, soha nem magányos halkasok csinálják. Általában ketten-hárman, akik különböző részterületeket ismernek kiválóan, azok összerakják a tudásukat, és így tudják megfejteni gyakorlatilag az internetes bűnügyeket. Gazdag úr, például a csetet szokták-e használni a nyomozás során? Tehát például beszélgetni egy-egy társaságban, így keresgélni bizonyos személyek után, ez egy használható eszköze? Vagy ez már szintén a titkosabb módszerek közé tartozik? Hát mondjuk az, hogy minden eszközt, amit lehet, felhasználunk. Nyilvánvaló, hogy vannak nyílt csetes fórumok, amit bárki bekapcsolódhat ezekbe a fórumokba, akár úgy is, mint szemlélő, tehát nem ír bele véleményt, hanem csak figyeli annak a forgalmát. De ezen kívül rengeteg más elérési lehetőség is van, hogy adatot szedjünk össze az internetről, hiszen azt lehet mondani, hogy manapság, hogyha valamilyen információra az embernek szüksége van, akkor a legegyszerűbb, a kényelmesebb módja, hogy beül a gép elé, és megnézi az interneten. Ahelyett, hogy mondjuk elmenjen egy könyvtárba, vagy kérdezősködjön valamilyen más szakembertől. Ezt is meg lehet tenni, de az internet ott van kéznél, és hihetetlenül bő információforrást jelent. Gazdag úrtól igyekeztem megtudni délután, hogy a csúcs technológiai bűnözés elleni osztályon hányan dolgoznak, de ezt nem akarta nekem elárulni, úgyhogy ezt tiszteletben is tartom, és nem kérdezem meg újra. Viszont azt olvastam önökről, hogy hát a témák között főképpen a kisgyermekek vagy a kiskorúak elleni szexuális kizsákmányolás van talán az élen, ez a legnépszerűbb témakör. Tehát a közkeletű nevén a gyermekpornográfia. Így van, ilyen képeket, meg felvételeket is gondolom, hogy elkövetőket keresnek. Úgyhogy ilyen módon ez egy furcsább eset, ez a Hódmezővásárhelyi, vagy pontosabban bajai fiatalembernek az esete, hiszen itt nem erről van szó, hanem egy gazdasági jellegű bűncselekményről, ugye? Igen, azt lehet mondani, hogy a jelenlegi, hogy így fogalmazzak, internetbűnözés vagy jogszabályokkal való visszaélés legjellemzőbb formája talán hazánkban pillanatnyilag a jogvédett audio és videó tartalmak, tehát a zene és a videó jogellenes megosztása, másolása, terjesztése, sokszorosítása, de azért van egy jelentős szelete is, ami a gyermekpornográfiához kapcsolódik. És tényleg szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy nincs nagyon jelentős internetes csalási tevékenység pillanatnyilag, ami Magyarországot érintené. Még kifelejtettem a phishinget, a banki adathalászatot is, ami úgy 2-3 évenként eléri Magyarországot. Talán 3 ilyen hullámról tudok már az elmúlt években, ami történt. A legutolsó az tavaly ősszel volt. Igen, és mi is beszámoltunk itt a műsorban ezekről az esetekről. Hát gratulálok, gazdag úr, ez a tegnapi, vagy nem tegnapi, hiszen márciusban kapták el a bajai fiatalembert, és hát remélem, hogy túl sok ilyen esetük nem lesz, mert az azt jelezné, hogy sok ilyen jellegű bűncselekvény van az országban, tehát legyen minél kevesebb, de hogyha van, akkor minél inkább derítsék föl, ezt kívánjuk önöknek. Köszönjük is, hogyha egy percen van, akkor még néhány jó tanácsot adnék a netezőknek. Az a tapasztalatunk ugyanis a rendőri eljárásaink során, hogy a számítógépeknek nagyon jelentős véde nincs védve az interneten. Tehát amíg az ember a lakására felszerel akár riasztót is, vagy több zárat is, addig a számítógépet nem létezősít ilyen védelemben. Tehát az a tapasztalatunk, hogy sokkal könnyebben tudják megtámadni és mondjuk adatokat lopni egy olyan gépről, ahol nincs megfelelő tűzfal konfigurálva, vagy nincs vírusvédő, mint azoknál a gépeknél, ahol megvannak ezek a védelmi eszközök. Tehát azt javaslom mindenkinek, hogy akár a neten is elérhető és publikus, ingyenesen letölthető tűzfalakkal, vírusvédőkkel, lássák el a gépükkel, mert sokkal kevesebb esetben lehetnek esetleg áldozatai az internetes bűnözésnek. Köszönjük szépen! Hát az előbb említett az alezredes úr a másolás védelmet, meg a különböző szerzőjogokkal védett tartalmakat, úgyhogy innen folytatjuk egy kisebb fajta botrányos esettel, amiről a szaksajtó beszámolt, mert hogy ha jól értettem, volt egy oldal, ahol közé tettek egy kódot, amivel föl lehetett törni a DVD-ket, tehát ezeket a mozifilmeket? HD DVD-knek az általános védelmi kódja, ami gyakorlatilag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 darab szám, amelyik mindegyik HD DVD-n ott van. De hogy miért törték föl? Ugye ez megint ilyen tyúk-tojás effektus, mert az, hogy föltörték. Gyakorlatilag amit kitalálnak védelmet, idő kérdés, hogy mikor lesz föltörve. Tehát ez nem kérdés az adott technológia mellett, ráadásul egy olyan technológia mellett, ahol a kódnak egy bizonyos része fix, és az magával a médiával együtt hordozódik minden egyes eszközre. Tehát magával a HD DVD-n, vagy a Blu-ray-en, vagy akármin, ami ilyen új technológiák, amik jönnek. De miért akarják egyáltalán feltörni? Na ez az, mert nem tudta lejátszani az úriember, és föltörte. De miért nem tudta lejátszani? Azért. Rossz a lejátszója? Nem, azért, mert nem olyan operációs rendszert használ, amit Redmondban állítottak elő, és az ugye nincs az rajta azon a gyártóknak a listán, ugye nincs is annak az operációs rendszernek hivatalosan gyártó. Tehát ez diszkrimináció. Ez így van, és ez őt mérhetetlenül felháborított, és nagyon sok embert fel is szokott háborítani. Ugye a híres DVD John is azért írta meg a DCCS programját, uh-huh. mert ő is egy nyílt forráskódú operációs rendszert használt. És egyszer tavalyi fiatalemberre célzol, aki régen, készített régen, egy DVD-t, régen, vagy tavaly előtti. Igen, ez a DCCS, tehát a programot, CCS, amivel a Content Scrambling System. De miért teszik a DVD-kre ezeket a védelmi rendszereket, hogy ne lehessen nyílt forráskódú operációs rendszeren lejátszani? Ezt nem is értem. Ezt nagyon sokan megkérdőjelezték. Mi ellen véd? Gyakorlatilag, na ez a poén benne egyébként, hogy semmi ellen nem véd. Tehát lemásolni le lehet gyakorlatilag. Bármilyen DVD kijön, holnap ott van, és torrenteken, hegyekbe lehet letölteni. Tehát gyakorlatilag semmi ellen nem véd. Arra viszont baromi jó, hogy aki legálisan birtokolja ezt a korongot, esetleg annak gondjai legyenek a lejátszással. Most azt hiszem két hete... Annyit tegyünk hozzá, hogy tehát akinek a legelterjedtebb operációs rendszere van, és nem ért ezekhez a szoftverekhez, meg a feltöréshez, meg a letöltéshez, meg egyebek, ő megvásárolja, és ott le fogja tudni játszani, máshol meg nem fogja tudni lejátszani, és ő kényelmes, luxta, nem ért hozzá, stb. Tehát ő ezt így fogja használni. Na jó, de... Ez igazán de ez az embereknek van kitalálva, egy tömegpiac számára van jó, kitalálva. Jó, de én ugyanannyit fizettem érte, én ugyanúgy meg akarom nézni. Tehát én miért nem nézhetem meg? Tovább megyek, ugyanis... És feltüntetik amúgy magán a dobozon, hogy milyen fajta igényeket. Hát tehát, hogy mivel tudod lejátszani egyáltalán, mert én nekem egy darab ilyen CD-n valamit nem lehet lejátszani, csak tehát számítógépben csak is lehet lejátszani, valahogy hajlandó együttműködni. Rá is van írva, hogy számítógépen feltelepíti a saját lejátszóját, stb. Milyen fajta operációs rendszert igényel. Igen, ilyen figyelmeztetést én is tehát, hogy ne vegyem meg, hogyha nem akarom. Na jó, de itt nem erről van szó. Itt nem erről van szó. Itt ezért sokkal bonyolultabb és sokrétűbb a dolog, ugyanis ez nem csak operációs rendszerekre terjed ki, hanem bizony fizikai eszközökre. Na de miért vagyok én arra kötelezve, hogyha az X című filmet meg akarom nézni HD-DVD-n, akkor egyfajta konfigurációt és operációs rendszert, ha számítógépen akarod megnézni. Ha nem számítógépen, akkor sem biztos, hogy le fogja játszani az eszközöd. Ez benne a pláne. Én nekem van olyan CD-m, amit megvásároltam, mert nagyon tisztelem az előadót, és azt gondolom, hogy ha valami nagyon tetszik nekem, én azt meg szoktam venni. Tehát én nekem vásárolt CD-im, DVD-im vannak. Igen. Igaz, hogy nem a tömeg cuccok, olyan túl sokat Magyarországon nem tudok összevásárolni belőlem, hogy a Cinema Paradiso-t, Tornatórétól, azt nem árulják hegyekbe az áruházak, mert valószínűleg nincs piaca. De egy teljesen másik előadónak, egy nagy lemezkiadó cégnél megvettem a CD-t, Magyarországon forgalomban levő CD-t, nem is olcsó pénzért, tehát ez tipikusan olyan volt, ami fölkapott volt, de azt mondtam, hogy ez egy jó előadó, megvásároltam, és az autónak a gyári CD lejátszójába nem lehet lejátszani hibamentesen. De nem számítógépről beszélünk, hanem autónak a CD lejátszójáról. Ugyanezt előadja az asztali lejátszóba, ugyanezt előadja a másik lejátszóba is. Nekem is van ilyen CD. Akkor a pici betűkkel van ráírva a dolog, hogy néhány helyen probléma lehet. Na most ez a néhány hely az nálam az összes eszközöm a házba. És ez botrányos. Körülbelül 4000 forintot valamiért kiadok, amiből az előadó mondjuk megkap szerintem 200 forintot, a többit benyeli az úgynevezett recording industry, meg a distribúció, meg copyright, lemezipar a céloztán. Így van. Tehát az előadó ebből gyakorlatilag alig lát. Én bosszankodom, mert amit megvettem, szeretném meghallgatni, szeretném élvezni az előadót, ráadásul mondom, azért veszem, nem azért, hogy a mit tudom, XY kiadó jól járom, mert az engem nem érdekel, azt sem érdekel, hogy az egész összeg mondjuk az előadóhoz menne, mert én... Sőt. Tehát itt mert gyakorlatilag... csak az előadó meg nem tud egymagában ilyet készíteni, de ez egy másik kérdés. Egyébként vannak olyan előadók, akik nagy előadók, akik felrúgták ezért hosszú évek után a szerződéseket a cégekkel. Mert vannak ilyen előadókkal. A kiadókkal, uh-huh. és koncertekből élnek, a koncerteken a jegy mellé jár a CD. Uh-huh. És legalább ugyanannyi pénzt keresnek, ha nem többet, mint amikor az XY nagy kiadónál voltak. Egy nagyon érdekes probléma, én is gondolkodtam a napunkban, hogy van néhány előadó, akit nagyon tisztelek, és szeretnék nekik mondjuk pénzt juttatni. De nem úgy akarok pénzt juttatni, hogy a 95%-ba kerül a eljutatása a pénznek, mármint a teljes összegnek a 95%-át valaki lenyeli, hogy ez mondjuk egy utopikus gondolat, hogy miért nincsenek bankszámlaszámok, amiket mondjuk nagy vagy kisebb zenészek fenntartanának, amire lehetne utalni. Valaki mondjuk idézőben letölti mondjuk ezt az albumot valami, ami illegális, vagy Magyarországon ugye fél legális, senki nem tudja megmondani, hogy tényleg illegális vagy nem. Na, micsoda? Hogy letöltök mondjuk egy albumot valahonnan. Teljesen legális, semmi gond nincs vele. Jó, sokan sokfélét mondanak, és akkor én tulajdonképpen nem fizetek ezért az albumért, de szeretném, hogy az előadó csinálna még ilyet, és nem kopna fel az ála. És miért nem lehet egy ilyen megoldással élni, hogy mondjuk átutatni. Valahogy még nem alakult ki ennek a kultúrája. Sem nálunk, nem sem igazán. Nem szerintem, én összeesküvés elmélettel élnék, tehát annyira erős a lemezipar, hogy mindenfajta, minden szereplőt megpróbál benne tartani ebbe a rendszerbe, és a saját életét megőrizni. Csak egy kicsit emlékeztet engem ez a űrhajók rakétájára, ahol az üzemanyag ugye a teljes járműnek a 95%, és ahhoz, hogy följusson az űrhajós, ez a kis picike pont az űrbe, ahhoz kell egy csomó, rengeteg sok tonnányi üzemanyagot elégetni. Oké, de szerintem ne térjünk el az eredeti témától, mert az továbbra is sem bírom megérteni, hogy miért tesznek olyan másolásvédelmet a lemezre, amellyel diszkriminálják a felhasználók egy csoportját. Ez csak a kiadó. Teljesen jogszerűen akarom lejátszani. Jogom van megvásárolni X típusú gépet, és jogom van rajta használni nyílt forráskódú szoftvereket. Miért nem használhatom? Tudok venni olyan CD-t, amelyiket arra gyártanak? Hát nem. Nem. Akkor ne hallgassam meg. Itt emlékeztetnék ugye a tavalyi esetre, amikor az egyik nagy kiadó még elkezdett bármiféle jelzés és figyelmeztetés nélkül mindenféle dolgot telepíteni a számítógépünkre, az operációs rendszerre. Mondjuk ki vírust. Hát igen, tulajdonképpen egy jót kitett, igen. Szóval elképesztő, hogy meddig megyük. Ha ebből utána megpróbálták magukat ki is mosni, és kicsérték a cégeket, akkor is döbbeltes, hogy hova megy el a zeneipar ahhoz, hogy vigye az utolsó bástyáit. Ez egy háború, amit már elvesztettek. Már rég elvesztettek, csak még nem vették észre. Egyébként a weboldalon, aki megjelentette ezt a kódot, nagyon jó a motto. Az a mottoja, hogy úgy gondolom, hogy nem, úgy gondolod, hogy nekem nincs igazam. A gyermekeim viszont tudni fogják, hogy igazam van. Visszatérve még erre a kódra, ez mit csinál pontosan ez a kód? Van két ilyen kód, tehát magának van az eszköznek kódja, van egy fejléckód, meg van egy, ami a tartalmat kódolja. És van egy bizonyos protokoll, ahogy megbeszélik az eszköz, hogy most beteszed a lejátszóba, akkor a fejléckódot elküldi az eszköznek, az összehasonlít egy táblázat alapján egy másik kódot, és tehát van-e egy kódolási eljárás. Ez a második kód, tehát ami már a tartalmat kódolja. Gyakorlatilag meg lehet azt csinálni, hogy vissza lehet kódolni a filmet. Tehát leegyszerűsítve, akinek ez a kód a birtokában volt vagy van, a számítógépen képes arra, hogy mégiscsak lejátsza azokat a másolásvédett lemezeket. Így van, most konkrétan HD DVD-kről van szó ebbe, de ugyanez a technológia egyébként a Blu-ray-nél is, tehát a védelmi technológia. Ami még érdekes és volt. És a botrány ebben, az, hogy levették ezt a kódot a netről. Ezt megpróbálták levenni, tehát van ez a social bookmarking, mint vitatkoztunk itt a műsor előtt, hogy ennek mi lenne a jó magyar megfelelője, amikor be lehet jelölni, hogy valami jó oldalt, és megosztani, hogy más is lássa, hogy én mit bookmarkoltam. Most bejelölted kedvencnek. Ezt annyian jelölték be 24 óra alatt, hogy mint soha semmit, sehol senki máskor. Aki üzemelteti ezt a social bookmarking oldalt, az megpróbálta levenni, akkor a Slashdot megszellőztette, hogy a HD DVD konzorcium egyébként támogatja ezt a social bookmarking oldalt, na erre aztán elszabadult a pokol az interneten, és mindenki nekiesett, és ezt a számot, ezt a számsort, ezt nekiálltak mindenki föltenni a saját oldalára, a blogjára, és ami a legszebb benne, hogy úgy tették föl, hogy mit tudom én, ezek a kedvenc számaim. Egyszerűen nem tudnak vele mit csinálni. Mert van itt tudom én, 16 darab szám, és azt mondja, hogy neki ezek a kedvenc számai, ebből szokott lottózni, hát falnak mehet bárki, mert nem tudnak velem mit csinálni. Azt, hogy történetesen ez éppen arra is jó, hogy a HD-DVD-ket kikódolni, hát Zaxxon így járta az ipar, hát miért nem találnak ki valami jobb védelmet? Tehát erre tényleg illik, amit Rob ezt mondott, hogy ez egy háború. Szóval ez nem is nagyon lehet jellemezni más szóval, csak ennek ezzel, tényleg csak nincsen semmiféle erkölcsös oldala? Tehát, hogy miért találja ki a HD-DVD-k egy gyártó cég, hogy ilyen kódot tesznek föl? Csak azért kitoljanak bizonyos emberekkel? Van ennek valamilyen erkölcsös oldala? Ők azzal magyarázzák, hogy ne tudják másolni illetéktelenek. De látszik, hogy... Aha. De nem jó a rendszer, jó. És ezért a lejátszást is meg tudja gátolni bizonyosan. Persze. Megértettem, köszönöm. Persze, tehát ez a felkiáltás, hogy a DVD-nél is a régiókódokkal, hogy csak abban a régióban, ahol majd csak én engedem. Botrányos egyébként, tehát itt lehetne megnevezni mozifilmeket, nagyon jó mozifilmeket, amik például évekig nem voltak kaphatók Magyarországon, csak azért, mert Magyarországon két kiadó is magának tudta a tulajdonjogot, és a magyarországi kiadás az lehetetlen volt évekig. Megyünk tovább, de maradunk a téma mellett. A mi jó kis dühöngő rovatunkat hallottuk egyébként az elmúlt percekben, itt volt kidühöntük magunkat, és utána jön a hasznos tipp, a tanács Csetmen Balázstól, hogyan játszhatok le a másolás védett lemezek. Mit tehetünk a dologgal kapcsolatban, és ahhoz, hogy ezt megértsük, az egy kicsit el kell menjek a CD-nek az életében Ádámig Éváig, tehát egy nagyon rövid, nagyon vázlatos technikai áttekintést szeretnék nyújtani a CD-kről. Jelen esetben Ádám 1982-ben született. Hát valami ilyesmi, így is van. Tehát vegyünk egy zenei, szabványos zenei célt, ez nagyon fontos, mert ugye ezek a vásárlásvédett lemezek még csak nem is szabványosak, szabványos, ebből is volt egyébként botrány, tehát hogyha veszünk egy teljesen szabványos zenei célt, az a következő képen épül fel, nagyon nagy vonalakban is leegyszerűsítve, van egy kicsi tartalomjegyzék rögtön a CD elején, ami egyébként belül van a CD-n, nem pedig kívül, hogy a régen a bakelit lemezek ugye kívülről befelé íródtak, a CD az belülről kifelé játszódik, tehát van az elején egy kicsi tartalomjegyzék, és utána fönn vannak rajtuk a számok egymás után, és a tartalomjegyzék tulajdonképpen leírja azt, hogy hol kezdődnek a számok, melyik pontján a CD-nek és milyen hosszúak. Tehát, hogyha lejátszó le akarja játszani, akkor megkérdezi a tartalomjegyzéket, 5. szám hol kezdődik, itt, tessék, oda viszi a lézert és lejátsza. Hogyha ez világos, akkor ugorjunk egyet az adat CD-re, ami nagyon-nagyon hasonlóan épül föl, van egy tartalomjegyzék, leírja, hogy hol kezdődik az adatblokk, és aztán van maga az adatblokk a lemezen. Most, hogyha bele tudjuk magunkat élni 1993-ba, 94-be, akkor gondoljatok arra, hogy az elterjedt merevlemezeknek az ilyen átlag mérete az ilyen 80 és 240 megabyte környékén van. Az írható CD-k ára arany, tehát irgalmatlan drága, és az csak és nem tudsz nem is tudsz annyi anyagot összeszedni, hogy teleír egy ilyen iszonyatosan drága írható CD-t. Aztán 10.000 forintért vettünk annak idején. Borzasztó drága volt. Maga az eszköz azt hiszem, milliós nagyságrend igen. volt. Hát, igen, és tulajdonképpen, hogyha kiírtára kevesebbet, tehát mondjuk kiírtára 300 megabajtot, akkor ugye egy normál írás végén a CD író lezárta, így van ez a szakkifejezés a CD, tehát igen. arra nem lehetett többet kiírni. Most is megkérdezi általában, több menetes lemezt akarok, vagy na, pont most már megkérdezi. Ide akarok kiukadni egyébként pontosan, hogy ekkor jöttek okos emberek, és kitalálták az úgynevezett multi-session vagy többmenetes lemezeket, amik pontosan arról szólnak, hogy ugye első, a sessionnek ezzel ronda szóval hívjuk azt a műletet, amikor kiírsz valamit egy CD-re. Egy adott időpillanatban összegyűjtöttél 200 megácskát, ezt most ki szeretnéd írni egy írható CD-re, fölkerül a tartalomjegyzék, fölkerül az adatblokk, és a CD nem záródik le, nem lesz lezárva. Ezért egy későbbi időpillanatban újra ki tudsz ráírni majd adatokat, így jön létre a multi-session CD, és ez egy újabb tartalomjegyzéket tartalmaz, ami egyébként hogyha akarod, akkor beleveszi az korábbi tartalomjegyzéknek az adatait is, tehát látja visszafelé is azokat az adatokat, amik már rajta voltak a lemezen, illetve természetesen látja azt, amit most írsz ki rá másodjára. Tehát két tulajdonképpen egy tartalomjegyzék, adatblokk, tartalomjegyzék, adatblokk. Uh-huh. És akkor most ugorjunk a vásárlásvédett lemezekre, ezekre a zenei lemezekre, mert ezek pontosan ezt csinálják. Az asztali zenei CD lejátszók, azok buták. tulajdonképpen beraksz neki egy lemezt, és ő megnézi, és csak az első tartalmérzéket fogja észrevenni benne, ami ugye a zenei részeket írja le. És innentől kezdve ezt le fogja játszani, és nem törődik semmi. Viszont a számítógépben levő CD-rom, az föl van készítve, a CD-olvasó föl van készítve multisession lemezek olvasására. És itt ugrik a majom a vízbe, ugyanis abban a pillanatban ön észre fogja venni, hogy ez egy multisession lemez, ami egyébként nem létezik, hiszen zenei CD szabvány szerint nem lehet ilyen, mégis így írják meg. És ebben észreveszi a második tartalmérzéket, és onnan az adatokat kezd el lejátszani. Előveszi ezt azt a programot, amit föltelepít a számítógépedre, azt a lejátszót, ami csak szerinte engedi meg a magának a zenének a lejátszását. Tehát itt van a kutya elásva, és ezért morgott a Philips, hogy ezek egyszer nem szabványos zenei CD-k, mert egy szabványos zenei CD nem lehet multisession. Nem lehet rajta két tartalomblokk és két adatblokk, vagy egy zenei blokk és egy adatblokk. De mégis és rányomtatják mégis a CD emblémát? Hát igen, úgy tudom, hogy ez nem futott ki végül sehova, tehát azt hiszem a mai napig megjelenik rendes audio CD logóval, megjelennek ezek a lemezek. Na, hogy lehet ezt kijátszani? És teljesen legális eszközökkel. Az első és a legegyszerűbb trükk az a shift gomb megnyomása. Tehát megnyomod a gombot a CD olvasón, kitolja a tálcát, berakod az audio CD-t, és mielőtt visszaküldenéd a tálcát, megnyomod a shift gombot a billentyűzetedre. És nyomba tartod, igen. És beküldöd a tálcát. Ez ugyanis azt mondja a Windowsnak, hogy hello, most beküldtem neked egy CD-t, de ne indítsd el azt, ami automatikusan elindulna róla. Aha. Innentől kezdve már az a része meghalt a dolognak, amit rápakoltak, és ilyen automatikusan telepedne, vagy elindítana valamilyen ilyen zenelejátszó programot. Innentől kezdve már benn van a lemezed a meghajtóbb, és hogyha ügyes vagy, és ki tudod kerülni azt, hogy későbbiekben elindítsd ezt a dolgot, akkor már bizonyos alkalmazásokkal, és ezek is teljesen legális az internetről letölthető alkalmazások, amik képesek olvasni egy CD-nek a szerkezetét, már rá tudsz nézni erre a lemezre, ki tudod választani csak az első részét a lemeznek, tehát csak az első session-t, az első menetet, és onnan egy-egybe el tudod menteni az elejé anyagot. Sőt, tovább megyek, a Plex Store CD, illetve DVD olvasókhoz adott szoftver, amit gyárilag megkapsz az írodhoz, az tartalmaz egy olyan beállítást a saját kis programjában, hogy kizárólag csak az első menetet vegye figyelembe minden egyes CD-n. Tehát, hogyha egy olyan audio lemez traksz be, egy olyan milyen másolás védett, vagy copy control audio CD traksz be, ez egész egyszerűen az olvasó nem fogja látni, tulajdonképpen emulálja a buta asztali lejátszót, és csak a zenei részét fogja látni, mert tehát tökéletesen le tudod játszani, és akár le is tudod másolni. Most a gond ott van, hogy az új asztali lejátszók, illetve az autókba kerülő CD lejátszók, azok föl vannak már készítve arra, hogy MP3-at lejátszanak, tehát már ez már nem buta, ez már félig, meddig a fél úton van a számítógépes és a korábbi buta lejátszó között. Túl okos, pontosan, és ezért lehet őt becsapni, és ezért nem tudja ezeket a lemezeket lejátszani. Vonalban Kömlődi Ferenc, az Ágens portál szerkesztője. Szervusz Ferenc! Szervusz Árpád, köszöntöm a műsor hallgatóit! Mi néhány héttel ezelőtt beszéltünk már arról a kórai botrányos esetről, jól felháborodtunk itt, hogy lehet az, hogy egy robotot kiküldenek a észak-koreai meg a dél-koreai határa, és adott esetben ez a robot egy hatásértőt le is lőhet. És valahonnan innen indul a te cikked az Ágens portálon most, hogy hát Koreában, egész pontosan Dél-Koreában most már azon fontolatoskodnak, hogy megalkossanak egy robotetika kartát. Tehát, hogy ők már úgy gondolják, hogy kell a robotok számára is jogokat biztosítani. Igen, nem csak, hogy úgy gondolják, hogy fontolatosan megírnak egy ilyet, hanem még ebben az évben el is készítik ezt a kartát, ami egyőre nem tudni, hogy mi lesz ebben, mi nem lesz benne, de számomra mondjuk ez olyan szempontból érdekes, hogy lehet, hogy mondjuk egy trendváltást jelent, hogy ugye eddig Japánt könyveltük el, hogy a robotika abszolút nagyhatalmának, tudtuk, hogy Dél-Korea is nagyon a nyomában van, és lehet, hogy esetleg Dél-Korea, nem hiszem, de elképzelhető, hogy esetleg Dél-Korea átveszi ezt a vezető szerepet, tehát ugye nekik nagyon merész terveik vannak, hogy 2020-ra minden háztartásban minimum egy robot legyen, volt ez a robothatárőri esete is, tehát nagyon nyomult Dél-Korea a robotikában. Itt olyannyira, hogy a cikkedből kiderül, hogy kórházi felhasználásokról is van már szó, de nem csak ilyen terv szinten. Hát mi is beszéltünk egyébként itt ezekről a kórházi vagy orvos sokat segítő robotokról, és hát itt tényleg nagyon komoly etikai problémák is felmerülnek, hogy meddig lehet engedni egy robotnak az önálló cselekvést, mondjuk egy műtét közben. Kivonható felelősségre, hogyha a robot elkövet valamit. A robot felelősségre lehet vonni, de ő nem fog belőle érzékelni semmit. Pontosabban érzékel a mesterséges érzékelőink keresztül, de hát ugye azért hadd ne ragozzam, hogy ez mégse ugyanaz az érzékelés, mint hogy mi érzékelnénk. Aki szolgálatba állította azt az embert. Forró olajfürdőt a robotnak. Forró olajfürdőt. Szétszerelik. Ha jól értem, a problémának a gyökere az az, hogy a koreaiak azt gondolják, hogy rövidesen öntudatra ébrednek a gépek. Jól értem? Hát tudod, ez egy ilyen örökös sláger téma, hogy mikor ébrednek öntudatra a gépek, mikor nem. Én nem azt mondom, hogy ők úgy gondolják, hogy rövidesen öntudatra ébrednek a gépek, de hogy magasabb szintű tudatossággal fognak rendelkezni, mint napjainkban. Aztán, ahogy ugye, hogy elnézést, egyre inkább előrébb megyünk az időben, nyilvánvalóan ugye 50 évre mindig sokkal könnyebb prognosztizálni, mint 10 évre, tehát 50 évre mondhatjuk azt, hogy addigra már megvalósul a mesterséges intelligencia és szuperintelligens robotok jönnek-mennek, akkor viszont jogokat is kell nekik adni, és például mi van, hogyha mondjuk úgy szavazati jogot adunk nekik, szóval el lehet játszani a gondolattal. Én kíváncsi leszek, hogy mi fog állni ebben a kartában konkrétan, tehát hogy mennyire egy valóságtól elrugaszkodott állapotot állapotnak megfelelően dolgozza ki, illetve mennyire olyannak, ami belátható. Mert mondjuk ugyanakkor arra is ugyázniuk kell, hogy ne egy konkrét mai valóságot ábrázolhoz igazítsák, mert nyilvánvaló 10 év múlva azért kicsit másként lesz. Még akkor is, hogyha ez a nagy öntudatra ébredés valószínűleg akkora se történik meg. Hát pontosan ez az áll már ott a robotika tényszerűen, hogy lehessen modellálni ezt a dolgot, és etikai kódexet lehessen írni. Hát szerintem ez ilyen nagyon elrugaszkodott egyébként ilyen személyes véleményem szerint, mert általában már akkor tapsolunk, hogyha így egy robottáncra perdül, vagy hogyha úgy tűnik, hogy megért valamit, egy mozdulatot, és arra reagál. Tehát azt szokták mondani, hogy mondjuk úgy még a legegyszerűbb férgeknek a szintjén se tartanak a mai robotok. Hát akkor ez egy nagyon jó PR fogás. Pedig nem csak a koreaiak gondolják így, hanem az Egyesült Királyság Tudományos és Innovációs Irodája technológiai horizontot vizsgáló 2005-ös felmérésében is az szerepel, hogy ha mesterséges intelligencia megvalósul és széles körben eltered, ha a gépek képesek lesznek önmaguk reprodukálására és tökéletesítésére, felmerülhetnek az emberi jogok robotokra történő kiterjesztését szorgalmazó javaslatok is. Legyenek roboti jogok. Felmerülhetnek, természetesen felmerülhetnek, de erre mindig azt szoktam mondani, hogy amikor 1956-ban megszületett idézőjelben a mesterséges intelligencia, mint disziplina, azt mondták, hogy 10-15 év múlva szakértők mondták azt, akik ott voltak azokon a konferenciákon, ahol a tudományág megszületett, tehát ők mondták, hogy 10-15 év múlva itt már komoly mesterséges intelligenciák lesznek, amelyek majdnem, hogy a emberhez hasonlíthatóak. Hát ehhez képest még mindig nem tartunk ott, és lehet, hogy 100 év múlva ott tartunk. Az is lehet, hogy 50 év múlva ott tartunk, de addig, amíg a különböző részterületeknek egy tökéletes integrációja meg nem történik, esélyünk sincs ennek a megvalósítására. További érdekességeket, sőt, még a szkeptikusok véleményét is lehet olvasni Kömlődi Ferenc cikkében az Ágens portálon. Régi kedvenc témám következik a könyvtárak és a digitális világ kapcsolata, mert hogy egyébként az első műsorunkban 95-ben már beszéltünk a magyar elektronikus könyvtárról. Az is egyfajta jövője a könyvtáraknak, de itt most valami egészen más megközelítésről lesz szó. Pintér Róbert múlt héten egy konferencián járt, ahol éppen ez volt az egyik megközelítés, a könyvtárak jövője, illetve a kapcsolata a Web2-es alkalmazásokkal. De ezt hogyan? Tudjátok, mi a vicc, hogy a múlt héten én is jártam egy konferencián, de nem azon, amin Robesz szerintem, és pontosan ugyanerről hallottam. Igen, hallottam erről a konferenciáról. Egyébként arról lesz szó tényleg, hogy a könyvtároknak mi a jövője, és nem csak a Web2-ről. Rendszeresen szoktak hívni a könyvtárosok, hogy beszéljek nekik a könyvtár jövőjéről, internet és egyéb kapcsolatokról. A kiinduló pont nekem eléggé radikális. Először is el szoktam nekik mondani, a könyvtárosokról van szó, hogy én nem szeretek könyvtárba járni. És azt gondolom, hogy Rögtön rendkívül népszerű leszel a könyvtárosok. Igen, ezzel már egyfajta provokatívan fogalmazok számukra, és sokuk számára egyébként elfogadhatatlan módon, ezt többszörre is szokták mondani, mások pedig örömújonganak, hogy csak így tovább mondjam meg az igazat, vagy mondjam el a saját véleményemet. Tehát ugye a könyvtáraknak mi az alapfunkciója? Tehát az emberi társadalomban három olyan intézmény van, ami archivál. Az egyik az a könyvtár, hogy ez nagy példányszámban, vagy több példányszámban hozzáférhető, nem eredeti művekről van szó, már abban az értelemben nem, mindjárt mondom, hogy a másiket ugye az a múzeum és a levéltár, tehát nem egyedi, nem kizárólagos dolgok, hanem hogy valami fajta források felhasználásával írnak valamit, ebből több van, többen hozzáférhetnek, tehát erre valók a könyvtárok. Ugye a múzeumokban, igen, a múzeumokban ugye általában tárgyakat gyűjtenek, a levéltárakban pedig eredeti dokumentumokat, amikből általában csak egy példány van, és a kontextus ismerete szükséges az, hogy elő tudjuk hívni. Na most ebből következik, hogy a könyvtárak, szerintem a 21. században a könyvtáraknak nem az kell legyen a funkciója, ami mondjuk akár az elmúlt néhány ezer évben volt, tehát hogy összegyűjteni és felhalmozni a tudást, és a könyveket raktározni, és valamit fajta szisztéma szerint struktúrálni és hozzáférhetővé tenni, hiszen erre sokkal alkalmasabb egy elektronikus könyvtár, egy internet például. Tehát hogy egy interneten sokkal egyszerűbb, vagy egy elektronikus környezetben sokkal egyszerűbb információkat keresni, könyveket megnézni, és ugye visszalukadunk itt a zeneiparhoz, hogy van egy könyvipar, és a könyvipar számára viszont nem, ez nem megoldás, hogy a könyvek a fizikai valójukból egy elektronikus valóba menjenek át. Tehát hogy van itt is van egyfajta harc a szerzői jog körül, hogy a könyveket nyomtassuk ki. Nyilván az olvasók részéről is van egy igény, hogy a könyveket nyomtassuk ki jobb nyomtatásban, kézbefogható módon használni. És én azt gondolom, hogy a könyvtár, és ez szokott radikális lenni, vagy ez szokott meghökkenni és kiváltani, hogyha a könyvtárok funkciója az volt valamikor, hogy a tudást hozzáférhetővé tegyék, akkor szerintem ma már egy hagyományos fizikai könyvtárnál sokkal jobban szolgálna ezt egy nem fizikai könyvtár, tehát nem egy fizikai épületben működő könyvtár, hanem egy elektronikus könyvtár. A hozzáférhetőség az ma már jobb digitálisan? Egyébként szerintem jobb lenne. Tehát mondjuk a washingtoni könyvtárnak a könyveihez én nem férek hozzá, mert az Washingtonban van. Ha ezek a könyvek elektronikusan hozzáférhetőek lennének, akkor hozzáférnék. Hát sőt, hát a Széchenyi könyvtárba, hogyha bemész, akkor nem viheted el a könyvet. Bemész, és ott igen, olvashatod. Egy más kérdés, és akkor itt szokott lenni a dilemma, hogy akkor mi lesz a könyvtáraknak a jövője. Tehát nyilván föl lehet őket égetni és behinteni sóval, ez lenne mondjuk a durvábbik és nem kulturált megoldás. Tehát olyan, és akkor itt szokott elkezdeni a közös gondolkodás, hogy mi lehet a könyvtáraknak a funkciója, mire jó egy könyvtár a 21. században, és ennek kapcsán merült föl többek között a Web2. Tehát a könyvtár például az rendszerez, az tudást ad arra vonatkozóan, hogy mit érdemes elolvasni, és mi nem. Egy könyvtáros ugye nem arra való, hogy belepöcsételje a könyvbe a 17. oldalon azt, hogy az a növé, az a könyv, mármint a könyvtáré, és nem arra való, hogy a sima olvasó egybe beleírja, hogy most akkor kettőt kölcsönöztem, és ez meddig kell nekem ezt visszahozni. Egy könyvtáros ugye egyetemet végez, tehát elméletileg egy információ és tudás bróker szerepet tudna vinni, ez lehet az egyik szerep. És a másik, ahol tulajdonképpen... Megjegyzem egyébként az első magyar portáloknál alkalmaztak könyvtárost éppen a rendszerezés miatt. Igen, és a tök érdekes az, hogy mennyire defenzívában, mennyire háttérbe kerültek a könyvtárosok ebbe az egész folyamatba. Ez a dolog egész. És mindig próbálom fölrázni őket, a könyvtárosokat, hogy nekik nagyon fontos funkciójuk lenne ebbe a világba, és nem az, hogy visszameneküljenek a könyvtárokba, és ott jól el legyenek, hanem ettől sokkal többre lennének hivatottak. Mert különben a könyvtár meg fog szűnni, hogyha ők ezt a projektet nem viszik, vagy nem tudják előtérbe tenni. És hogy a Web2-nek mi ebbe a szerepe, olvasgattam néhány cikket, és a Web2-nek az egyik legérdekesebb funkciója, vagy következménye, hogy ez kanonizál. Tehát hogy a blogokból, wikikből és egyebekből az derül ki, hogy mi az, ami érdekes, mi az, ami fontos. Ugye most az András említette ezt a kódot, most ez a fontos. És akkor rengeteg helyen elmondják, hogy fiúk, ez a fontos, és akkor ezt meghallják. Tehát a tömegnek a hangja kihallatszik belőle. Ugyanez lehetne mondjuk a könyvtárakban is, hogyha beengednék az olvasókat a könyvtárakba, most nem abban a szempontból, hogy nem engedik be őket, hanem a könyvtár szerkesztésbe, a könyvtár beszerzésbe, csomó mindenbe, akkor gyakorlatilag maguk az olvasók hozzájárulhatnának a könyvtáraknak a jobb működéséhez, jobb funkcionálásához. Hogy ez pontosan hogyan működhetne, azt én nem tudom megmondani. Kicsit hasonlóképpen mondod, mint a Wikipédia, ahogyan épül, hogy mindenki beküldhet egy cikket, hozzászerkeszthet. A nagyon fontos lényege, hogy a Web2 az olyan, hogy minél többen vannak benne, annál értékesebb. Tehát vannak bizonyos információk, amik így működnek, bizonyos információk, meg hogy minél többen tudják, annál értéktelen, de mondjuk, hogy holnap a tőzsdén melyik cég fog robbantani. Jó, de hogy érted, hogy a könyvtárba beleszóljanak az olvasók? Hát például az, hogy mit szerezzenek be a könyvtárak, az egy nagyon fontos kérdés, mert ugye nagyon sok könyv van, és kevés pénz, és kicsiak, és kevés a fizikailag rendelkezésre álló hely, mert ezeket tárolni kell. Milyen könyveket vásároljon meg a könyvtár? Ki dönti el? A könyvtáros dönti el, aki a beszerzéssel foglalkozik, mi alapján dönti el? Ranglistákat néz, hogy mit vásárolnak az emberek a könyvesboltokban? Például ez, és hogyha Hát szakkönyvtárra könnek. Ha tovább megyünk, akkor a Web2 még jó példa arra, hogy a magán a könyvtáron belüli tudásfolyamatokat is megreformálja, vagy megújítsa, hogy a könyvtárosok, például most utána jártam, felhívták rá figyelmet, hogy van Magyarországon jó néhány könyvtáros blog, de ezek általában nem intézményi blogok, elindult egyébként az első intézményi városi könyvtár blog is, tehát hogy leírják a saját személyes tapasztalataikat, megoszták egymással, tehát tudásfolyamatokat, tudásmenedzsmentet tudnak ezzel az egész Web2-vel csinálni. Tehát ez már indult Magyarországon, csak úgy érzem, hogy a könyvtárok és a könyvtárosok a fizikai létüket érzik fenyegettetve, és sokszor ilyen bumeránk hatást vált ki, ha valaki ilyet kommunikál nekik, akkor teljesen az egészet visszautasítják. Hadd tegyem hozzá, hogy mit hallottam én ezen a konferencián, az a másikon. Pont ugyanezekről a témákról volt szó, csak két gondolatot emelnék ki. Abban nagyjából egyetértett mindenki, óriási nagy viták, és nagyon érzelmes viták közepette, hasonlóan valószínűleg, mint a te konferenciádon, hogy a könyvtárak merőben, de teljesen gyökeresen át kell, hogy alakuljanak a jövőben, és mondjuk így, hogy egy általános információ szolgáltatóvá kell válniuk. Én meg azt szoktam mondani, hogy ez egy közösségi hely, tehát hogy a könyvtár az egy fizikailag étező hely, ott találkozni lehet, gyerekprogramokat lehet szervezni, összegyűlhetnek, találkozhatnak egymással. Tehát, hogy ezt nem szabad megszüntetni. Voltak éppen részletkérdés, de fontos. Nem egészen részletkérdés. Ez a funkció szerintem előtérbe fog kerülni. Nem egészen részletkérdés. Ugyanis én nekem például a megszűnő könyvtárakból van olyan könyvtár, amiért vérzik a szívem, mert az én gyerekem már soha nem fog tudni elmenni bele. Nem is kétséges, persze. Még ha nem is olvasott az ember semmit, akkor is nem tudom, tehát valahogy érezte benne a tudomány, tehát ott szaga volt. Tehát voltak olyan könyvtárak, amiben én imádtam bejárni, és akkor is elmentem, ha nem akartam. De akkor még nem volt internet. Igen, nem volt internet, viszont nagyon-nagyon sok mindenhez már hozzá lehetett jutni, és akár külföldi szaklapokhoz is akkor már hozzá lehetett jutni Magyarországon, és az volt a tudásnak a ne továbbja. Egyébként ezeket a külföldi szaklapokat lehetett olvasgatni ezekbe a könyvtárakba, de voltak olyan könyvtárak, amiben imádtam bejárni, és akár mindennapos gyakorlatilag a lakója voltam a dolognak, és ott valamiért valahogy olyan... Mint egy szentély, nem? Valami olyasmi, tényleg. Uh-huh. Tehát volt valami plusz benne hangulat, amit nem tudok megmagyarázni, hogy micsoda, de ezek a könyvtárak elmúltak, kimúltak, ma már a mit tudom én mi van benne. Azért vannak még, de teljesen igazad van, de hogyha ezen a vonalon tovább megyünk még, hogy információ szolgáltatóvá kell válnia a könyvtáraknak. És programokat is szerveztek, csak bocs, hogy közben persze, vágok. Persze, tehát ez a közösségi funkció, ez nem kétséges, hogy ez egy nagyon fontos és megtartandó funkció. Nem biztos, hogy a könyvtár lesz az, valami más dolog, de hogy ilyen funkció lesz, az biztos. És mitől tud információszolgáltató lenni egyébként most is a könyvtár? Mert tud keresni. Mert meg fogja tudni mondani, hogyha én bemegyek egy problémával, egy kérdéssel, megmondom a könyvtárosnak, ő kinyitja az Eto katalógust, és meg fogja mondani, hogy ezt a könyvet kell megnézni, és abban van benne. Mert nagyon jól tudnak keresni, mert és rendszerezni. Na de most az interneten... Ezzel kezdtünk el vitatkozni, hogy az interneten, ha berakom a keresőbe... Ez volt a fő kérdés itt is, hogy itt már nem Web2-ről, hanem Web3-ról van szó. A Web3 az a szemantikus web lesz, tehát az a web, ahol az emberi logika alapján igen, struktúrált, tehát kereshetővé teszi azt az információ halmazt, ami most nem kereshető. Csak fel kell mennem az Elvirára, hogy megnézem a menetrendet. Ha azt mondom a Web3-ból azt mondom a számítógépnek, hogy szeretnék holnap elutazni Miskolcra a konferenciára, légy szíves, foglalj nekem helyet. Én délelőtt szeretnék menni, kényelmesen szeretnék utazni, és este szeretnék hazajönni. És akkor nem kell megnézni a menetrendet, végén megkapom a jegyet, mondjuk kinyomtatja a nyomtatón. De ez a Web3-as világ viszont nem fog működni a Web2-es világ, és nem fog működni a hagyományos könyvtárosok rendszerezési tudása nélkül. Ide jutottunk. Én szkeptikus vagyok, mert szerintem a könyvtárosok nagyon kimaradtak ebből az egész folyamatból. Tehát én valamiért kíváncsi vagyok, beírom a Google-be. De nem érthető, nem kérdezek, hogy miért maradtak ki. Én nem kérdezek ki. Meg könyvtáros. Tehát én beírom a Google-be, és a Google nem könyvet, meg nem etút fog mondani, hanem blogokat fog kidobni, meg végeket fog kidobni, meg oldalakat fog kidobni, és én megpróbálom eldönteni, hogy mi releváns és mi nem. De az a szellemi bázis, ami a legalábbis a magyarországi könyvtárosoknál van, az egyszerűen nem érthető, hogy a Web 2 és a Web 3 világából miért tűnik, hogy ki fognak maradni. Reprezentálniuk kell saját magunkat ebbe a kánonba, tehát meg kellene jelenni a hangjuknak. Hát ezért is mondtam nekik, hogy muszáj blogokat írni, vikiket írni, tehát hogy ahhoz, hogy az a tudás kijöjjön és láthatóvá váljon, ezért ezt valahol jelenleg úgy reprezentálják magukat, hogy mindent leszólnak, már bocsánat, amit a konferencián hallottam, leszólják és lenézik a Web2-es világot, mert hogy az nem akadémikus tudás, mert bárki bármit összeírogathat, viszont a szellem és a tudás az ő kezükben van. Ez a Britannica közötti vita. Nekem az érzésem, hogy ezért nem lehet általánosítani, valószínűleg mindegyik könyvtárosa. Én nagyon sok felvilágosult könyvtárosa találkoztam. Persze, itt a konferencia tapasztalatokról beszélünk, hát persze, hát én nagyon szeretem a könyvtárosokat. És mindig nagy vitát kavar, és mindig meghívnak újra és újra, hogy ezt elmondjam nekik. Bódi Zoltán délután nem tudott internetezni, mert nem valami tudom, történt. Nem tudom, mi lehetett. Ellopták a biteket a vonalatokból. Igen. És a szolgáltatómat se tudtam fölhívni, mert folyamatosan foglalt volt, úgyhogy nézegettem, hogy mit ír ki a böngészőm. És a feleségem igen komoly egészségügyi műveltségével fölhívta a figyelmet a legutolsó sorra, ami úgy szól, hogy a kiszolgáló nem található, vagy DNS hiba. És azt mondja, hogy ez a DNS, ez hát hogy kerül ide a DNS? És akkor mondtam, hogy hát, igen, ez nem a genetikai, a dezoxiribonuklein sav, hanem ugye a DNS informatikai értelme, internetes értelemben, ugye a Domain Name System, vagy Domain Name Server, mind a két dolgot jelenti, nem sok különbség van közöttük. Lényegében azt jelenti azt a zseniális szisztémát, hogy az internetes címek azok voltak éppen IP címek, hosszú-hosszú, megjegyezhetetlen, borzasztó számsorokból, de nem olyanokat írunk be a böngészőbe, hanem doménneveket írunk be. Mert a telefonkönyvedben nevek vannak, de számokat hív fel. Igen, mert nagyon hamar rájöttek arra az internetfejlesztésekor, hogy nem úgy kellene csinálni, mint a telefont, hogy megjegyezhetetlen számokat kell emberekhez rendelni. Az emberek nevét jelenítsük meg. Aztán majd van ott a háttérben egy rendszer, amelyik átfordítja ezeket a jól megjegyezhető neveket, IP megjegyezhetetlen csúnya számsorokra. Na most ez a Domain Name System, és ezt írja ki a böngész, amikor nem talál meg valamilyen címet. A dologban az az érdekes, hogy csak magyarban, a magyar nyelvben kapcsolódik össze, keveredik össze a DNS a genetikai értelemben, az informatikai DNS-en, mert az angolban ami nálunk az S, az A, mert az acid. Igen. És az első végén nálunk meg sav, de hát ez pech. Az egyik nyelv, a szaknyelvben lefordították a szakkifejezést, a másikban meg nem fordítottak. Egyébként csak érdekes, hogy bizonyos informatikai körök, azok teljesen temetik ezt a DNS rendszert, tehát ezt a domain név rendszert, és már vannak is ilyen kísérletek, meg kísérleti rendszerek, amik működnek, mert van teljesen új szisztéma. Nagyon sok kezdemény van, tehát ugyanúgy fortyog valami a mélyben, mint korábban volt. Akkor még... az viszont már nem az az internet lesz, mint a mostani. Igen. De mi lehet egyáltalán helyette, hogyha nem az IPv4, IPv6 határtárás? Nem, ez más is. Ráadásul itt olyan dolgok is bejönnek, hogy kormányok azok mennyire szóljanak bele ennek az új dolognak a regulájába. Tehát... Jó, csak arra voltam kíváncsi, hogy ha nem egy ilyen domain címet írunk be, akkor mit írunk be? Hogy azt valószínűleg a beírás az megmarad, csak hogy a mögöttes rendszer az nem ilyen egy az egyben ilyen szimpla megfeleltetés lesz. Hát eddig tartott ma a netidők, a honlapunkat a netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Mással hangzók.